أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد الصواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ لهم من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلما هاني جهزهم حزرلاينجا بجهازهم onların yüklerini kendilerine hazırlayınca ceale bıraktı sikayete su kabını fi içine rahli yükünü ahihi kardeşinin sümme sonra ezzene seslendi müezzinun bir münadi eyyetuha ey eyru ey kafile innekum sizler gerçekten lesariqun hırsızsınız. Hani erzak yüklerini kendilerine hazırlayınca da su kabını kardeşinin yükü içine bıraktı. Sonra bir münadı seslendi. Ey kafile sizler gerçekten hırsızsınız. Kalu dediler ve akbelu doğru yönelerek aleyhim onlara maza neyi tefkidun kaybettiniz. Onlara doğru yönelerek neyi kaybettiniz dediler. Kalu dediler ki nefkidu kaybettik suva'a su kabını meliki hükümdarın ve limen kimseye ca'e getiren bihi onu himlu yükü vardır be'irin bir deve. Ve ene ben bihi buna zaimun kefilim. Dediler ki hükümdarın su kabını kaybettik. Onu getiren kimseye bir deve yükü erzak vardır. Ben de buna kefilim. Kalu dediler ki tallahi Allah'a and olsun ki lakad gibi alimtum sizin de bildiğiniz gibi maci'na biz gelmedik linufside fesat çıkarmak için fil ardi yere ve ma değiliz kunna biz sariqin hırsız da değiliz. Dediler ki Allah'a and olsun ki sizin bildiğiniz gibi biz bir yere fesat çıkarmak için gelmedik ve biz hırsız da değiliz. Kalu dediler fema öyleyse nedir cezauhu onun cezası nedir? İn eğer kuntum söylüyorsanız kâzibin yalan söylüyorsanız. Dediler ki öyleyse eğer yalan söylüyorsanız cezası nedir? Kalu dediler cezauhu bunun üzerine kalu dediler ki cezauhu bunun cezası men vucide bulunan kimsenin firahlihi yükünde fehuve kendisinin cezauhu karşılık olarak alınmasıdır. Kezalike işte böylece neczi biz cezalandırırız zalimine zalimleri. Dediler ki bunun cezası yükünde bulunan kimsenin karşılık alınmasındandır. İşte biz zalimleri böylece cezalandırırız. Febede bunun üzerine aratmaya başladı. Bi ev'iyetihim onların yüklerini kable önce vi'a'e yükünden ahihi kardeşinin. Sümme sonra istahreceha arasından çıkardı min vi'a'i yükü ahihi kardeşinin. Kezalike işte böyle kidna bir plan düzenledik li Yusuf'a Yusuf'a ma değildi kâne li ehuza yoksa alıkoyabilecek değildi ehahu o kardeşini fi dini dinine göre meliki hükümdarın dinine göre illa bu ancak en yaşa in yaşa'e dilemesiyle oldu Allahu Allah'ın nerfe'u yükseltiriz derecatin derecelerle men kimseleri neşa'u biz dilediğimizi ve fevka üstünde kulle kulli her zi sahibi ilmin ilim ilm zi sahibi ilm ilmin ilim alimin daha iyi bilen vardır. Bunun üzerine kardeşinin yükünden önce onların yükünü aratmaya başladı. Sonra onu kardeşinin yükü arasında çıkardı. İşte biz Yusuf için böyle bir plan düzenledik. Yoksa o hükümdarın dinine göre kardeşini alıkoyabilecek değildi. Bu ancak Allah'ın dilemesiyle oldu. Biz dilediğimiz kimseleri derecelerle yükseltiriz. Her ilim sahibi üstünde daha iyi bir ilim bilen vardır. Kalu dediler, İnşayet yasrık çalmış bulunuyorsa fakat elbette saraka çalmıştı ehun kardeşi de lehu onun için. Min kablu bundan önce fesarraha saklı tuttu Yusuf'a Yusuf. Fi nefsihi bunu kendi içinde saklı tuttu. Ve lem yubdiha açıklamadı lehum bunu onlara. Kale dedi ki entum siz şerrun daha kötü mekanen bir konumdasınız. Vallahu Allah e'lemu daha iyi bilir bima olduklarınızı tesifune sizin düzmekte olduklarınızı. Dediler ki şayet çalmış bulunuyorsa elbette bundan önce onun kardeşi de çalmıştı. Yusuf bunu kendi içinde saklı tuttu ve bunu onlara açıklamadı. Dedi ki siz daha kötü bir konumdasınız. Sizin düzmekte olduklarınızı Allah daha iyi biliyor. Kalu dediler ki ya eyyuha ey aziz aziz ey aziz inne gerçek şu ki lehu bunun için eben bir babası var şeyhan yaşlı kebiren büyük fehuz alıkoy ahadena bizden birisini mekanehu onun yerine inna doğrusu biz narake seni görmekteyiz minel muhsinin muhsinlerden görmekteyiz. Dediler ki ey aziz gerçek şu ki bunun yaşlı büyük bir babası var. Yaşlı büyük bir babası var. Onun yerine bizden birisini alıkoy. Doğrusu biz seni muhsinlerden görmekteyiz. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.